السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تندلينا درس آياته بلك نزغمزيا فضيلة مبورة وكسوم القرآن نلو هي تنهديثي جاتش نزغسيانا مسألة هي جانا تليشيا كتك حديثي نزغمزيا وكسوم القرآن unalipwa kwa kila herufi moja unapata malipo 10. Kaona kwamba ni khairi iliyo kubwa ambapo Allah Jalla Wala amependelea umma huu na kuupa fursa hiyo ya kuchuma thawabu nyingi sana, na kitabu cha Qur'ani kiko mbele yetu, ni sisi tu wenyewe kushika Qur'ani, ukisoma pale basi unakuwa unaingiza tu thawabu. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى. مأدبة الله، مأدبة نكرام، مأدبة كرام تقول كنا تبقى ألاف وات وكاليك وكاجة وكالة كنا يتوى مأدبة. سأسا متومي صلى الله عليه وسلم كسيما هي قرآن نمأدبة ya Allah Jalla wa Ala, ni karamu ya Allah Jalla wa Ala kwetu sisi. Faqbalu ma'dubatahu mastata'tum, kubalini basi mwaliko huu wa Allah na hii karamu ya Allah kadri ya uwezo wenu. Inna hadha al-Qur'an hablullahi al-matin, hakika hii Qur'an ni kamba ya Allah iliyo madhubuti, imara sana. Wan nurul mubin, na ni nuru yenye kubainisha, kuweka wazi mambo. Wa shifaa nafi', na ni shifaa, ni tiba yenye manufaa. Qur'an ismatun limatamassaka bihi, ni isma, ni kinga na hifadhi, na stara kwa yule ambaye atakayeshikamana nayo. Wa najatun liman ittaba'ahu, na Qur'ani ni usalama kwa yule atakayeifuata. La yazighu fa yusta'tab au fa yasta'tab fa yusta'tab, hatelezi bila ambaye ameshikamana na Qur'ani, hatelezi ikawa ni sababu ya kulaumiwa. Kushikamana na Qur'ani, umeshikamana na kamba iliyo madhubuti, hautelezi kama umekwenda kombo endapo umeshikamana na Qur'ani. Wala ya'wajju fayuqawwam, wala hapindi akenda kombo ili anyooshwe, mtu ambaye ameshikamana na Qur'ani. Wala tanqadhi ajaibuhu, na hayaishi maajabu yake. Kwa maana Qur'ani na maajabu makubwa, maajabu mengi. Miongoni mwa maajabu yake ni kule kuwepo mpaka leo hii, haijabadilishwa. Wamehawil, na kujaribu, kila anayejaribu kutia mikono yake kwenye Qur'ani anashindwa, hawezi. Bali walishindwa wale ambao walikuwa ni mahodari na mabingwa wa lugha ya Kiarabu. Wakati Qur'ani inashuka, Allah aliwaambia leteni aya moja tu, walishindwa kufanya hivyo. Kwa hivyo Qur'ani iko mpaka leo inasomwa, na watu wanasoma, na watu wanaongoka kwa kusoma Qur'ani. Haya kwa kweli ni maajabu. Hali ya kuwa vitabu vingine vya Allah Jalla wa Ala vilivyoteremshwa, vile ambavyo ni mashuhuri tunavyojua, Taurat, Injili na Zaburi, wameharibu wao. Mayahudi wameingiza mikono yao humo, wameharibu, wamebadilisha kwa kadri walivyoweza. Lakini Qur'ani hapana, Qur'ani hakuna awezaye kuibadilisha, bali watu watajihangaisha tu, lakini hawataweza kuifanya kitu. Wala yakhlaqu min kathrati tirdad au tardad, wala yakhlaqu ikhlaulaka ni kuchakaa, kusema ikhlaulaka alhablu au ikhlaulaka alwaraka, maana karatasi imechakaa. Sasa Qur'ani haichakai kwa sababu ya kuirudia rudia sana na kuisoma. bali kila inaposomwa ndio inakuwa inaleta ladha, inakuwa ni mpya katika nyoyo za waumini. Ukisikiliza Qur'ani unapata ladha, unapata raha. Na hapa katika mwezi wa Ramadhani tunapata kusikiliza Qur'ani kutoka kwa wasomaji mbalimbali ndani ya sala ya tarawih. Kadhalika watu tunasoma wenyewe Qur'ani, kitabu cha Allah Jalla wa Ala, tunapata ladha ya Qur'ani. Yatakikana unaposoma Qur'ani, yani kwanza urudishe, ulete fikra zako kwamba haya maneno naosoma hapa ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi ukileta fikra hizo kwamba haya ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi unapata kutulia na fikra zako zinapata kurudi pale kwamba hiki unachokisoma si gazeti wala si barua ya kutoka kwa mtu, ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ameyaleta kwetu yawe ni mwongozo. Al-Qur'anu kalamullah, maneno ya Allah. Unasoma pale unahisi ladha na ndani ya moyo. Hata Umar radhiallahu anhu anasema kwamba mnaposoma Qur'ani basi uhisi kulia, hasa unaposoma baadhi ya aya au zile aya ambazo zinataja adhabu, zinataja mambo mbalimbali, nyumati zingine ziliangamizwa na mfano wa hivyo mambo mbalimbali. Anasema na kama ujalia basi ujilize, angalau fata baku jilize kwenda kusoma Qur'ani. Unasoma Qur'ani macho makavu tu, kana kwamba inaonekana kabisa kwamba Qur'ani haikuathiri. Almuhim kwamba haizeeki, yani haichakai Qur'ani kwa sababu ya kusomwa sana, bali kile inaposomwa ndio inakuwa mpya, inaleta ladha, inazidi raha. Utluhu, isomeni Qur'ani. Fa inna Allaha ya'jurukum, Allah atakulipeni, anakulipeni ala tilawatihi kulla harfin 10 hasanat, anakulipeni Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuisoma Qur'ani kila herufi moja malipo 10. Amma inni la aqulu alif lam mim harfun, mimi sisemi kwamba alif lam mim ni herufi, walakin alifun harfun, alif ni herufi, wa lamun harfun, na lamu ni herufi, wa mimun harfun, na mimu pia ni herufi. Kwa hivyo ukisema alif lam mim umepata thawabu 30, ndio maana yake. Kwa hivyo tukimbilieni hizi thawabu, si za yani za kupita pita tu namna hii. Kila kipindi cha swala jiwekee, hata Ramadhani kisha, basi kila kipindi cha swala wakati umeshamaliza kuswali sunna pale, unasubiria swala ikimiwe, basi usome hata ukurasa mmoja, hata ukurasa mmoja soma pale, ukiweza mbili, ukiweza tatu, lakini jiwekee taratibu hiyo, huo unasoma Qur'ani mara kwa mara. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ikhwani hadhihi fadailu qira'ati al-Qur'an, hizi tulizotaja kuanzia jana na leo ni fadhila za usomaji wa Qur'an. Wa hadha ajruhu liman ihtasaba al-ajra min Allah, na haya malipo yake ni kwa yule ambaye anatarajia malipo kwa Allah. Wa ridwan, anatarajia ridwan, riba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujurun kabira, ni malipo makubwa sana. Li a'mali yasira, kwa amali nyepesi, amali ndogo tu. Umekaa pale umesoma surat al-Ikhlas, ukijumlishiwa hizo thawabu zake ni nyingi sana, nyingi mno. Tena suratul ikhlas, tutaona huku mbele Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema malipo yake inalingana na thuluth ya Qur'an, ilingana na thuluth ya Qur'an, ni malipo makubwa sana. Lakini shaitani anatuchezea, ukishika msahafu ukisoma aya moja tayari ushasinzia, basi inakuwa ni mtihani. Kwa hivyo anasema ni malipo makubwa. Falmaghbunu man farrata fihi, aliyekosa akawa ameruka patupu, khaba wa khasira, ni yule ambaye anazembea kwenye usomaji wa Qur'an. Yule ambaye anafanya uzembe katika kusoma Qur'an, huo ni mtu ambaye alikula khasara sana. Man fatahu arribhu, yule ambaye zimempita faida, hina la yumkinu talafi, wakati ambapo haiwezekani tena kuzidiriki hizo fadhila. Wa hadhihi alfadailu shamilatun li jami'il Qur'an. Hizi fadhila hizi zilizotajwa zinaenea kwenye Qur'ani yote. Qur'ani yote unaposoma hizi fadhila tulizozitaja hapa zinahusiana na Qur'ani yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Waqad waradat as-sunnah bi fadha'ili suwari muayyana mukhassasa. Sunna imekuja kuonesha fadhila ya sura maalum, sura mahsusi. Kuna baadhi ya sura ambazo zimeelezwa kwamba hizo sura zinakuwa na ubora mahsusi. Na tuliahidi kwamba leo inshallah tutasoma darasa hiyo. Famin tilka suwar suratul Fatiha. Miongoni mwa hizo sura ambazo zimetajwa kwamba ni sura zenye fadhila mahsusi ni suratul Fatiha. Hii ambayo tunaisoma sana kwenye sala. Fa fi sahih al-Bukhari an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la mtume sasama alimwambia Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu alimwambia la'allimannaka a'zama sura fil Qur'an, nitakufundisha sura iliyokubwa mno ndani ya Qur'an, iliyokubwa zaidi ndani ya Qur'an, takufundisha sura hiyo. Alafu akamwambia alhamdulillahi rabbil alamin, hii ni a'zamu sura katika Qur'an, ni sura iliyokubwa sana ndani ya Qur'an. Hiya sab'ul mathani, ni aya saba almathani ambazo zasomwa sana na kukaririwa sana. Walqur'anul azim, na ndiyo Qur'anu azim iliyokubwa. Alladhi utituhu, ambayo nimepewa. Ukisikia alqur'anul azim, basi ni suratul Fatiha. Na suratul Fatiha ina majina mengi, miongoni mwa majina yake ni alqur'anul azim. Sheikh anasema wa min ajli fadilatiha, na kwa sababu ya fadhila zake hii suratul Fatiha, kanat qira'atuha ruknan fi salah, imekuwa kuisoma suratul Fatiha ni nguzo kwenye swala. Suratul Fatiha ni nguzo, yani ni lazima mtu asome suratul Fatiha kwenye swala. La tasihhu salatu illa biha, sala haisihi isipokuwa suratul Fatiha iwemo ndani yake. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, hana swala yule ambaye hakusoma fatihatal kitab, yani suratul Fatiha. Muttafaqun alayhi, kwa maana usiposoma suratul Fatiha kwenye swala, swala yako inakuwa haikubaliki. Wa Abi Huraira radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fahiya khidajun, atakaiswali sala akawa hakusoma ndani yake suratul Fatiha, basi swala hiyo ni khidajun ay naqisun, swala yake hiyo ina mapungufu. Anasema maneno hayo, yaquluha thalatha, Abu Huraira alisema maneno hayo mara tatu. Faqila li Abi Huraira, watu wakamwambia Abu Huraira, inna nakunu wara al-imam, sisi tunakuwa nyuma ya imamu, tutasomaje? Si imamu anasoma inakuwa inatosha? Sisi tunakuwa nyuma ya imamu. Abu Huraira akasema, faqala, akasema Abu Huraira, iqra biha fi nafsika, isome kimoyomoyo, isome moyoni hiyo suratul Fatiha. Naam, alhadith rawahu Muslim, na katika adilla za ahlul ilmi, wale ambao wanasema kwamba lazima maamuma asome nyuma ya imam. Lakini wengine wanasema kwamba endapo wakati imamu anasoma ile sura kwa sauti, na wewe ukawa unasikia na ukawa unafuatana naye moja mbili mpaka mwisho ukaitikia amin, basi na wewe unahesabika umesoma, na wewe unakuwa sawa sawa na mtu ambaye aliyesoma suratul Fatiha, ila utakuwa tu unasoma wakati ule ambapo humsikii imamu, au wakati imamu akisoma kimya kimya. Wallahu aalam, ni masala ya fiqhi hiyo, mtakuja kumuuliza mwalimu wa fiqhi atafafanulia vizuri. Naam, wa fi suwaril muayyana, na miongoni mwa sura, wa min suwaril muayyana, miongoni mwa sura ambazo ni maalum, suratul Baqara, ni suratul Baqara. Hii nayo imekuja fadhila zake kwa kwa makhsus wa Ali Imran na kadhalika sura ya Ali Imran. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam iqra'u az-zahrawaini, someni hizi sura mbili, maua mawili, zahrawaini, akaziita kwa majina, kwa jina hilo. Someni sura hii Al-Baqara wa Ali Imran, someni sura Al-Baqara na sura Ali Imran. Fa innahuma yatiyani yawm al-qiyama, hakika sura mbili hizi zitakuja siku ya kiyama. Ka annahuma ghamamatani, zikiwa kama vile makundi mawili ya mawingu, au ghayayatani, ndio hayo hayo ni mawingu. Au ka annahuma firqan min tayrin sawafun, au wana kama vile makundi mawili ya ndege wamekuja wamepangana safu, wanaruka wamekuja wameshikana namna hii, wamekuja hao zinakuja hizo sura. Tuhajani an ashabihima, zikija kumtetea yule ambaye alikuwa akizisoma, zinakuja kumtetea, yani kukutolea hoja kwamba huyu alikuwa akisoma sana Qur'ani, na kukukingia kifua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili usamehewe makosa yako na thawabu zako zikithirishwe. Iqra'u surat al-Baqara, akaendelea kusema someni surat al-Baqara, someni surat al-Baqara. Fa inna akhdhaha baraka, kwa sababu kuibeba suratul Baqara, kwa maana kuhifadhi suratul Baqara ni baraka. Yani ukiwa umeweza kuhifadhi suratul Baqara, basi unakuwa unapata baraka kubwa. Naam. Watarkaha khasratun, na kuiacha suratul Baqara ni hasara. Kuiacha suratul Baqara ni hasara. Wala yastati'uha al-batala, Sheikh akatafsiri akasema al-batala hapa ni as-sahara, na hawaiwezi suratul Baqara, hawaiwezi wachawi. Kwa maana kama unasoma suratul Baqara, basi wachawi hawawezi kukufanya kitu. Kila wakija wanagonga mwamba, kila wakijitahidi wanagonga mwamba. Soma suratul Baqara mara kwa mara, bali ukiweza kusoma nyumbani kwako kila siku asubuhi ni ndefu, lakini ukishaizoea inakuwa fupi. Soma suratul Baqara, Allah jalla wala atakulinda. Rawahu Muslim. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala innal bayt alladhi tuqra fihi suratul Baqara, hakika nyumba ambayo husomwa ndani yake suratul Baqara, la yadkhuluhu shaytan, haingii shaytani ndani ya nyumba hiyo. Leo mashaitani wanazama, wanaingia ndani ya nyumba zetu, kutokana na nyumba zetu hakusomi Qur'ani, achana na suratul Baqara, bali yani hata sura zingine tu Qur'ani haisomi, bali ndani ya nyumba zetu naweka miziki, naweka anashidi, naweka tarabu, naweka wengine maskini akisikia nyimbo ina maneno ya Kiarabu Arabu tu anasema hiyo ni kasida, na makasida yenyewe ni nyimbo tu siku hizi, na mavinanda ndani yake na maduni, vitu vya ajabu wanaweka ndani, vitu ambavyo vinakaribisha mashaitani ndani ya nyumba zetu. Weka Qur'ani, soma Qur'ani ndani ya nyumba yako. Basi kama wewe unashindwa kusoma, weka nini siku hizi vifaa, mashallah maendeleo, weka flashi, chomeka tu kwenye kamtambo kadogodogo namna hivi, viko vinauzwa huko mtaani, Qur'ani na nguruma ndani ya nyumba, hamna tena sijui kuhangaika. Wewe unasoma Qur'an ndani ya nyumba yako, inakuwa ni raha kabisa, nyumba ya Muislamu inatoka Qur'an. Lakini pamoja na yote hayo, usikere watu kwa kuwa wewe unasoma Qur'an, au umefungulia ile redio lako sauti kubwa, ile nyumba nzima nyumba 7-8 kule wote wanasikiliza kwako tu, hapana, hivyo unakuwa unakosea. Bali wewe sikiliza Qur'an ndani ya nyumba yako, ndani ya watoto wako na familia yako, wasome Qur'an, wasikilize Qur'an ndani ya nyumba yako. Shaitani haingii ndani ya nyumba ambayo inasoma Qur'ani. Rawahu Muslim. Wadhalika lianna fiha ayatul kursi, na hii ni kwa sababu ndani ya suratul Baqara kuna ayatul kursi, ambayo ayatul kursi ni adham aya, kama ilivyo suratul Fatiha ni adham sura, vile vile ayatul kursi ni adham aya fil Qur'an. Waqad sahha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam anna man qara'aha fi layla, imesihi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mwenye kusoma ayatul kursi usiku, lam yazal alayhi min Allah ta'ala hafidhun, haachi kuwa mtu huyo anamlinzi kutoka kwa Allah jalla waala, anamuhifadhi. Wala yukaribu shaitanun hata yusbih, na shaitani hamkurubi mtu huyo mpaka amke asubuhi, mpaka afika asubuhi. Na ile riwayake inasema kwamba anapoingia kitandani mtu akasoma ayatul kursi, basi Allah jalla waala anamwekea mlinzi, mlinzi huo anamlinda mpaka asubuhi, anakuwa kwenye amani na salama. Usome Qur'ani ukilala, kama ufungulia Qur'ani kidogo, usikilize Qur'ani wakati wa kulala, sio unalala na nyimbo, unalala na Muislamu, unalala na muziki, unasema kuna muziki mwanana wa kuvutavuta usingizi. Hapana, Muislamu hayuko namna hiyo. Weka Qur'ani, sikiliza sauti nzuri ya Qur'ani, unalala unasindikizwa na Qur'ani, ubora ulioje na uzuri ulioje namna hii, kuliko unalala na madude ajabu, hata hilo linaloimba ujui ni jitu gani, maskini pengine shetani tu fulani huko, na miziki na ile zile ala zake zinaitwa mizmaru shaitani, ni zumari za shaitani, achana nazo Muislamu. Sikilize mavinanda na manyimbo nyimbo. Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Jibril alayhi salam qala wa huwa inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Jibril alimwambia, alisema akiwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hadha babun qad futiha min as-samaa, huu hapa mlango umefunguliwa mbinguni, ma futiha qat, haujawahi kufunguliwa kabisa mlango huu. Jibril anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja, qala fa nazala minhu malakun, akashuka kwenye yule mlango malaika, fa ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yule malaika akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala akasema, abshir bi nuraini qad utitahuma, furahia bishara ya nuru mbili umepewa wewe, lam yutahuma nabiyun qablak, hajapatapo kupewa nabii yeyote kabla yako nuru mbili hizi, fatihatul kitabi, fatihatul kitabi yani suratul fatiha, wa khawatimu suratul baqara, na mwisho wa suratul baqara, lan taqra biharfin minhuma, hutosoma herufi katika hizo sura mbili, hizo sura mbili, illa utitahu, isipokuwa utapewa kile kilichomo ndani ya sura hizo. Ukikuta suratul fatiha ukianza alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hapa ulikuwa unamtukuza Allah na kumuadhimisha na kumpa nafasi yake, heshima yake na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha hapo mwisho unaanza ihdina siratal mustaqim, naomba ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim, zote hii ni dua unaomba pale, unaambiwa umepewa. مش سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن بقى كل مش ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا زوت يلي ما أومب ونأومب نعم تمس صلى الله عليه وسلم وكسوما هزي آية هزي آية ميلي سورة البقرة وسيقوا كتوا كلالا باس زينا كتوشا زينا فنياجة زينا كتوشا هزي زوت الفضيلة زا سورة معلوم نآية نآية معلوم ndani ya Qur'an wa min as-suwar al-mu'ayyana, naomba kidogo leo sababu ndio siku yangu ya mwisho, nimalizie hapa inshallah. Naam, wa min as-suwar al-mu'ayyana, na katika sura ambazo ni mu'ayyana, ni maalum, zina ufadhila na ubora maalum, ni sura al-ikhlas, qul huwallahu ahad, ni sura adhim. Fa fi sahih al-bukhari, imekuja katika sahih bukhari, an abi sa'id al-khudri أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كما متوم صلى الله عليه وسلم قال سيما كوسيانا هي سورة هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه آية شاجت هذه قال سيما متوم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده نمؤبا يلي أنباي نفسي يانغو إكم كنوني مواكي إنها تعدل ثلث القرآن حقيقة هي سورة إن لنغانا نثلوثي يا قرآني ثلوثي يا قرآني يعني ثلوثي يا كيتو كيتو كزيما وكيكيغاوا في باند في تاتو كلا كي باند كي موجة كنيتوا ثلوث كنيتوا ثلوثي ويبو سورة الإخلاص ينيوي ثواب زاكي زين لنغانا na theluthi ya Qur'an. thawabu zake, yani malipo ya anayesoma surat al-Ikhlas inazilingana na nini? Na theluthi ya Qur'an. Haina maana kwamba utakuwa umesoma theluthi ya Qur'ani, la, bali malipo unayoyapata, malipo ambayo unayoyapata. Ndio Sheikh akasema laisa maana kauniha ta'dilu fi al-fadila annaha tujzi anhu lidhalika, sio maana yake kuwa kwake kwamba inalingana na theluthi ya Qur'ani katika fadhila kwamba inatosheleza theluthi ya Qur'ani, la. Lidhalika anasema kwa sababu hiyo, lau qara'aha fi s-salah, lau mtu atasoma surat al-ikhlas kwenye swala, thalatha marrat, akaisoma mara tatu, lam tujzihu anil fatiha, haitomtosheleza kunako suratul fatiha, kwa maana atakuwa bado hajasoma surat al-fatiha. Sisi tumefahamiana hapo. Kwa hiyo si lazima kitu kikiwa kinalingana na kitu kingine kwenye fadhila basi kiwe kinatosheleza. Hapa kuna maelezo mengine ambayo yanakuja kufafanua hilo, kama vile maelezo ya kwamba mtu akisema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, akasema 10 marrat, ukisema maneno haya mara 10 kaanna kana kama a'taqa rakaba, anakuwa kama vile mtu aliyeachia mtumwa. Sasa yani manake fadhila unazopata unakuwa kama vile umeachia, tena si mtumwa, arba anfus, umeachia huru nafsi nne, min waladi Ismail, tena katika watoto wa Ismail umewaachia huru. Sasa basi haina maana kwamba ukiwa wahitajika utoe kafara ya mtumwa. Pengine mtu alifanya dhihar, alimingilia mkewe mchana wa Ramadhani, akaambiwa atakikana wewe uachie mtumwa huru, haitotosheleza kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, tayari shaachia mtumwa huru. Hapana, hiyo inakusudia hapo ni nini? Ni malipo. Kwa hivyo ndio pale kwenye suratul ikhlas ndio hivyo hivyo, pimia hivyo, utakuwa umeongoka. Wallahu aalam. Kadhalika kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, hizi pia zimekuja ni katika sura ambazo zina fadhila maalum. Ukizisoma hizi afu kafanya nafasi ukapuliza puliza kwenye mkono wako ni matematik kidogo, ukajipaka mwili mzima, basi unakuwa ni kinga kwako mpaka utakapoamka. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuwa ni wenye kuisoma Qur'ani na ni wenye kupata hizi fadhila ambazo zinazotajwa ndani ya Qur'ani. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.